Dualar bölümü. Aleyhissalatü vesselamın duaları. Çok dua edişi. Aleyhissalatü vesselam Allah'ı zikretme hususunda yaratılmışların en üstünüydü. Hatta her söylediği Allah'ı zikir ve ona yakın şeyler idi. Emretmesi, yasaklaması, ümmet için hüküm koyması, Resulullah'ın Allah'ı zikretmesiydi. Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarından, hükümlerinden ve fiillerinden, vaatlerinden ve tehditlerinden haber vermesi hep Resulullah'ın Allah'ı zikretmesiydi. Aleyhissalatü vesselamın Allah'ı nimetleriyle övmesi, yüceltmesi, hamd ve tesbih etmesi hep onu zikirdi. Allah'tan istemesi ve ona dua etmesi, Allah'tan ümit var olması ve korkması da zikirdi. Sukut edip susması da Allah'ı kalbiyle zikretmesiydi. Her anında, her halinde Allah'ı zikrederdi. Alıp verdiği nefeslerle birlikte Allah'ı zikrederdi. Ayakta, otururken, yatarken, yürürken, binerken, yolculukta, konaklamasında, seferde ve ikametinde hep zikir halindeydi. Uyandığında yaptığı dualara bakacak olursak, bizi ölümümüzden sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Onun huzurunda toplanacağız derdi. Ayşe annemiz gece uyandığında 10 defa tekbir getirir, 10 defa hamd eder ve 10 defa Allah'ı hamdiyle eksikliklerden tenzih ederim der. 10 defa Melik ve Kuddüs olan Allah'ı eksikliklerden tenzih ederim der. 10 defa istiğfar eder ve 10 defa La ilahe illallah der. Bundan sonra 10 defa Allah'ım dünya sıkıntısından ve kıyamet sıkıntısından sana sığınırım der ve tekbir getirip namaza başlardı. Evden çıkarken yaptığı dua Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Allah'ım sapıklığa düşmekten veya düşürülmekten, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, zulmetten veya zulme uğramaktan, cehalete düşmekten veya cahil görünmekten sana sığınırım derdi. Amin ya Rabbi. Yine aleyhissalatü vesselam kim evinden çıktığında Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim, güç ve kuvvet ancak Allah'a aittir derse kendisine hidayete erdirildin, kifayet olundun ve korundun denir ve şeytan ondan uzaklaştırılır. Mescide girdiğinde kovulmuş şeytandan yüce Allah'a, onun zatına, ezeli hükümranlığına sığınırım derdi. O böyle söylediğinde şeytan günü geri kalanda benden korundun derdi. Aleyhissalatü vesselam biriniz mescide girdiğinde aleyhissalatü vesselam salavat okusun ve Allah'ım bana rahmetinin kapılarını aç desin. Çıktığında da Allah'ım ben senin fazlından istiyorum desin buyurmuştur. Sabah ve akşam okuduğu dualardan özetleyecek olursak, sabah namazını kıldığı zaman güneş doğuncaya kadar namaz kıldığı yerde oturur ve Allah'ı zikrederdi. Allah'ım senin sayende sabahladık, senin sayende akşamladık, senin sayende yaşayacağız, senin sayende öleceğiz, senin huzurunda toplanacağız derdi. Yine sabahladığında sabahladık, mülk de Allah'ın olarak sabahladı. Hamd Allah'adır. Bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O her şeye kadirdir. Rabbim, senden bugünün hayrını ve bugünden sonrasının hayrını dilerim. Bugünün şerrinden ve bugünden sonrasının şerrinden sana sığınırım. Rabbim, tembellikten ve yaşlılığın kötülüklerinden sana sığınırım. Rabbim, cehennem azabından ve kabir azabından da sana sığınırım. Amin ya Rabbi. Akşamladığında da akşamladık, mülk de Allah'a ait olarak akşamladı şeklinde bağlayıp sonuna kadar yukarıdaki duayı okurdu. Ebu Bekir aleyhissalatü vesselama, bana sabahladığımda ve akşamladığımda söyleyeceğim birkaç kelime öğret dediğinde aleyhissalatü vesselam, gökleri ve yeri yaratan, görüneni ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi, hükümranı ve sahibi Allah'ım, senden başka ilahlık olmadığına şahitlik ediyorum. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şirke düşürmesinden sana sığınıyorum. Nefsime kötülük yaptığımı veya kötülüklerimi bir Müslümana dokundurduğumu itiraf ediyorum demesini buyururdu. Ve devam ederek bunları sabahladığında, akşamladığında ve yatağına vardığında hep söyle demiştir. Yine aleyhissalatü vesselam, her günün sabahında ve her gecenin akşamında 3 kere onun ismi yanında yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla o her şeyi işiticidir ve bilicidir derse ona hiçbir şey zarar veremez buyurmuştur. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kim sabahladığı ve akşamladığı vakit Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a, peygamber olarak Muhammed'e razıyım derse Allah'ın kendisinden razı olmasına hak kazanmış olur buyurmuştur. Yine aleyhissalatü vesselam, kim sabahladığında ve akşamladığında Allah'ım senden dünya ve ahirette afiyet istiyorum, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında af ve afiyet dilerim, Allah'ım ayıplarımı gizle, korkularımdan emin kıl, Allah'ım beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden koru, altımdaki yerin çökmesinden senin azametine sığınırım. Amin ya Rabbi. Yine aleyhissalatü vesselam, sizden birisi sabahladığında şöyle desin: biz sabahladık, mülk de alemlerin Rabbi Allah'a ait olarak sabaha erişti. Allah'ım senden bugünün hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereketini ve hidayetini dilerim. Bugünün ve sonrasının şerrinden sana sığınırım. Amin ya Rabbi. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz, afetlere uğramaktan kendine şikayet eden bir sahabeye sabahladığında kendime, aileme ve malıma bismillah de, başına herhangi bir şey gelmez buyurmuştur. Yine aleyhissalatü vesselam sabahladığında, Allah'ım senden faydalı ilim, temiz, helal rızık ve kabul edilecek amel niyaz ederim. Amin ya Rabbi. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kul sabahladığında 3 defa Allah'ım senden gelen bir nimet, afiyet ve koruma üzerine sabahladım. Üzerimdeki nimetini, afiyetini ve korumanı dünyada da ahirette de tamama eriştir. Amin ya Rabbi. Kişi akşamladığında da böyle söylerse Allah'ın bunları kendisine tamamlamasına hak kazanmış olur buyurmuştur. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz, sabaha ve akşama çıktığında kim 7 defa kendisinden başka ilah olmayan Allahu Teala bana kafidir, ona tevekkül ettim, o yüce arşın Rabbidir derse Allahu Teala dünya ve ahiretine ait olup kendisini ilgilendiren işlerde ona kafidir. Amin ya Rabbi. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Allah'ım sen benim Rabbimsin, senden başka ilah yoktur, Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücün yettiği kadar ahdim ve vaadim üzerineyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Üzerimdeki nimeti kabul ve itiraf ederim. Günahlarımı kabul ve itiraf ederim. Beni bağışla. Senden başka günahları bağışlayacak yoktur. Amin ya Rabbi. Kim sabaha çıktığında buna yakinen inanarak okursa ve o gün ölürse cennete girer. Akşama çıktığında bu istiğfarı yakinen inanarak okursa ve o gecede ölürse cennete girer. Evet. Kim sabaha ve akşama çıktığında 100 defa Subhanallahi ve bihamdihi, Allah'ı hamdiyle birlikte tesbih ederim derse, kıyamet günü söylediğinin benzeri ya da fazlasını söyleyen birileri dışında kimse onun getirdiğinden daha fazlasını getiremez. Evet kardeşlerim, işte size tesbih. Ben demiyorum, bakın Allah Resulü veriyor ona göre. Yine kim sabaha çıktığında 10 defa Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, onun her şeye gücü yeter derse, Allah söylemiş olduğu bu sözler sebebiyle kendisine 10 sevap yazar, 10 günahını bağışlar, 10 köle azat etmiş gibi olur. Allah o gün onu kovulmuş şeytandan muhafaza eder. Akşama çıktığında söylerse, sabaha çıkıncaya kadar benzeri mükafat vardır. Amin ya Rabbi. Evet. Giyinirken yaptığı dualara baktığımızda, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yeni bir elbise giyeceği vakit onu kendi ismiyle sarık, gömlek veya rida olarak adlandırır. Sonra şöyle dua ederdi: Allah'ım, hamd sanadır. Bunu bana sen giydirdin. Onun hayırlı olmasını ve yapıldığı amaçta hayırla kullanılmasını senden diliyorum. Onun şerrinden ve kötü amaçla yapılmışsa bu amacın şerrinden sana sığınıyorum. Amin ya Rabbi. Yine aleyhissalatü vesselam, kim bir elbise giyer ve bana bunu giydiren ve tarafımdan herhangi bir güç ve kuvvet harcamaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun. Amin. Derse Allah geçmiş günahlarını bağışlar buyurmuştur. Evine girişinde yaptığı dualar, ailesinin yanına onları şaşırtacak şekilde farkına varılmadan ansızın girmezdi. Aksine ailesi girişinden haberdar olarak girerdi, onlara selam verirdi. Girdiğinde hal hatır sorarak başlar veya onlardan bir şey isterdi. Kimi zaman yanınızda yiyecek bir şey var mı? Kimi zaman da mevcut olanlar önüne getirilinceye kadar susardı. Aleyhissalatü vesselam'dan evine döndüğünde şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: beni koruyan ve sığındıran Allah'a hamdolsun. Beni yediren ve içiren Allah'a hamdolsun. Bana iyilikte bulunan ve iyiliğini artıran Allah'a hamdolsun. Ya Rab, senden beni cehennem azabından korumanı dilerim. Amin ya Rabbi. Aleyhissalatü vesselamın Hazreti Enes'e şöyle dediği de sabittir: ailenin yanına girdiğinde selam ver, sana ve ailene bereket olur demiştir. Yine kişi evine girdiğinde, Allah'ım, senden girişin ve çıkışın hayırlısını isterim. Allah'ın adıyla girdik ve Rabbimiz Allah'a tevekkül ettik desin. Sonra ailesine selam versin buyurmuştur. Yine 3 kişi Allah'ın gözetimindedir. 1- Allah yolunda cihada çıkan gazi. 2- Mescide giden. 3- Evine selamla giren Allah'ın gözetimindedir. gözetimindendir demiştir aleyhissalatü vesselam. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kişi evine girer de girişi sırasında ve yemek yerken Allah'ı anarsa, besmele çekerse, şeytan avanesine size burada gecelemek ve akşam yemeği yok der. Eve girer de girişi sırasında Allah'ı zikretmezse, şeytan avanesine işte geceleyeceğiniz yer der. Yemek sırasında Allah'ı anmadığında da işte size geceleyeceğiniz yer ve akşam yemeği der. Bu hadisi Müslüm aktarmıştır. Tuvalete girerken Allah'ım erkek ve dişi şeytanlardan, maddi ve manevi pisliklerden sana sığınırım derdi. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz tuvalete girdiğinde Allah'ım görünen görünmeyen maddi manevi bütün pisliklerden, kovulmuş şeytandan sana sığınırım derdi. Evet. Aleyhissalatü vesselam Adem oğullarının avretleri cinlerden perdelenen şey birinizin tuvalete girdiğinde Allah'a sığınmasıdır buyurmuştur. Evet. Ayak yolundan da çıktığında gufraneke Allah'ım bağışla derdi. Yine bir rivayette benden sıkıntıyı gideren ve bana afiyet ihsan eden Allah'a hamdolsun buyururdu. Abdest duaları. Aleyhissalatü vesselam ellerini içinde su bulunan bir kaba koydu ve sonra Allah'ın adıyla besmele ile abdest alın buyurduğu rivayet edilmiştir. Aleyhissalatü vesselam kendisine su getirilince ey Cabir al ellerime dök ve Bismillah de buyurduğu sabittir. Cabir abdest suyunu döktüm ve Bismillah dedim. Parmaklarının arasından suyun fışkırdığını gördüm demiştir. Aleyhissalatü vesselam besmelesiz alınan abdeste hayır yoktur demiştir. Ve kim güzelce abdest alır sonra da Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağı bulunmadığına şehadet ederim, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim derse ona cennetin 8 kapısı açılır, hangisinden isterse ondan girer buyurmuştur. Evet, abdest duası budur. Bunun dışında elini yıkayınca şöyle, ağza burna verince şöyle, yüzü yıkayınca böyle, ayağı yıkayınca böyle diye gelen rivayetlerin hepsi uydurmadır. Besmele ile başlamış ve abdest bitince şehadet getirmiş ve abdest suyundan bir miktar içmiştir. Evet. Ezan duaları. Aleyhissalatü vesselam'dan ezanın tercihli ve tercihsiz okunmasının sünnet olduğuna, kamet lafızlarını çift ve tek olarak meşru kılındığına dair hadisler gelmiştir. Kat kametü salatının iki defa söylenmesi yine aleyhissalatü vesselam'dan gelen sahih rivayetlerdendir. İki şekilde de ezan ve kamet okunur. Bunu Müslüm'e baktığınızda çok rahat bulabilirsiniz. Evet. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ezan okunduğunda müezzinin sözlerini takip edin ve ondan sonra vesileyi okuyun. Bu eksiksiz icabet olunan davetin ve kendisinden ötürü dualara icabet olunan hak davetin ve takva kelimesinin Rabbi olan Allah'ım beni bu inanç üzerine öldür, ona bağlı olarak yaşat, kıyamet günü amel yönünden bu inanca sahip salih kimselerden eyle deyin buyurmuştur. Amin. Aleyhissalatü vesselamın namaz içinde namazdan ayrıldıktan sonra okuduğu duaları, bayram namazları, cenaze ve kusuf namazlarında okuduğu duaları okumaya çalıştık. Bu konuda Hüsnül Müslüm diye rağbet bulunan çok güzel bir dua kitabı var. Hepinize tavsiye ederim. Teşrik tekbirleri. Aleyhissalatü vesselam Zilhicce'nin 10. gününde çok dua eder. Tehlil La ilahe illallah, tekbir Allahu Ekber ve tahmid Elhamdülillah bugün de çok söylenilmesini emrederdi. Aleyhissalatü vesselam'dan naklolunduğuna göre Arife günü sabah namazından teşrik günlerinin son ikindi namazına kadar Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu vallahu ekber velillahil hamd diyerek tekbir getirirdi. Evet. Hilali gördüğünde yaptığı dualar. Aleyhissalatü vesselam, ey Allah'ım, bu ayı bizlere emniyet ile, ihsan ile, selamet ile, İslam ile göster. Benim de senin de Rabbin Allah'tır ey hilal derdi. Yine yeni bir hilal gördüğünde Allahu Ekber, ey Allah'ım, bu hilalı bizlere emniyet ile, iman ile, selamet ile, İslam ile, sevdiğin ve razı olduğun amellere muvaffakiyet ile göster. Ey hilal, bizim de senin de Rabbin Allah'tır demiştir. Yemek dualarına bakacak olursak, Aleyhisselatü Vesselam yemekten önce ve sonra yaptığı dualar vardır. Aleyhisselatü Vesselam mübarek ellerini yemeğe uzattığında Bismillahi Allah'ın ismiyle yemeğe başlarım der. Besmele ile yemeğe başlamayı emreder. Ve sizden biriniz yemek yiyeceği zaman besmele çeksin. Başlangıçta besmele çekmeyi unutursa evveli ve ahiri desin buyurmuştur. Evet. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yemekten sonra muhtaç olmadan devamlı, sayısız, bereketli, temiz, layık hamd sadece Rabbimiz Allah'a mahsustur demiştir. Çoğu kere de bizi yediren, içiren ve Müslümanlardan kılan Allah'a hamdolsun. Amin demiştir. Şöyle de dua etmiştir. Yediren, içiren ve onu boğazdan kolayca geçiren ve ona çıkış yolu yaratan Allah'a hamdolsun. Amin. Yine Buhari'de gelen bir rivayette bize yeterli derecede rızık veren ve bizi muhafaza eden Allah'a hamdolsun. Amin ya Rabbi. Yine kim yemek yer de güç ve kuvvet harcamaksızın bizi doyuran Allah'a hamdolsun. Amin derse Allah onun geçmiş ve gülecek günahlarını bağışlar buyurmuştur. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz yemek getirildiğinde Bismillah der, yemeğini bitirdiğinde ise ey Allah'ım, yedirdin, içirdin, muhtaç etmedin, memnun ettin, hidayet ettin, dirilttin, verdiğin nimetlerin mukabilinde sana hamdolsun. Amin. Yine aleyhissalatü vesselam hamd bize ihsan eden, bizi hidayet eden ve bizi doyuran, içiren ve bize her türlü ihsanı ulaştıran Allah'adır. Amin ya Rabbi. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz sizden biriniz yemek yediğinde ey Allah'ım, yemeğimizi bereketlendir, daha hayırlısını bize öbür alemde de yedir. Amin ya Rabbi. Yine Allah'ın kendisine süt içirdiği kişi de ey Allah'ım, bizi süt ile bereketlendir ve sütümüzü çoğalt desin. Çünkü yeme ve içme yerine geçecek sütten başka bir nimet yoktur. Evet. Yediğiniz yemekleri Allah'ı zikrederek ve namaz kılarak eritin. Yemek yer yemez hemen uyumayınız ki kalpleriniz katılaşmasın diye de nasihat etmiştir. Allah tutanlardan eylesin. Selamlaşma. Aleyhissalatü vesselamın selamlaşma konusundaki tutumları. Aleyhissalatü vesselamın selam verişi. Aleyhissalatü vesselam İslam'da en eftal ve en hayırlı olan şey yemek yedirme, tanıdığına ve tanımadığına selam vermektir buyurmuştur. Yine rivayette Cenab-ı Hak Adem'i yarattığında şu melek grubunun yanına git. Onlara selam ver. Ve selamına ne şekilde mukabele edeceklerine dikkatle dinle. Çünkü o şekilde selam alma senin ve zürriyetinin selamlaşması için örnek olacaktır. Bunun üzerine Adem Esselamu Aleyküm dedi. Melekler Aleyküm Selam ve Rahmetullah diye mukabelede bulunarak onun selamına ve Rahmetullahi lafzını ziyade ettiler. Yine Buhari ve Müslim'de Aleyhisselatü Vesselam'ın selamın yayılmasını emrettiği ve şayet aralarında selamı yayarlarsa birbirlerini seveceklerini, iman etmedikçe cennete giremeyeceklerini, birbirini sevmedikçe de iman etmiş olamayacaklarını haber vermiştir. Buhari'de Ammar'dan gelen bir rivayette üç şeyi kim şahsında bir araya getirirse imanı da toplamış olur. Nefsine karşı olsa da insafı elden bırakmama, herkese selam verme, fakir iken sadaka verme. Evet. Kişinin kendi nefsine karşı insaflı davranmasının gaye ve faydaları şunlardır. Nefsine karşı insaflı davranan kişi Rabbini ve kendi üzerinde onun hakkını öğrenir. Kendini tanır ve yaratılış gayesini öğrenir. Nefsi için halık ve malikine isyan ederek ona mağlup olmaz. Nefsine sahip olur, faydasına olan şeyleri temenni eder. Halik ve malikin arzusuna uyar. Kendi arzusuna onunkini tercih eder. Onu kendisine takdim ve tercih eder. Aksi halde iradesini kendi arzusu ile halik ve malikinin arzusu arasında bölüştürürse çok kötü bir taksim yapmış olur. Ve şu şekilde söyleyenlerin taksimi gibi bir taksim yapmış olur. Allah'ın yarattığı ekinlerle hayvanlardan Allah'a pay ayırıp zanlarınca bu Allah'a, bu da ortaklarımıza dediler. Ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor. Fakat Allah için ayrılan ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar. Enam 136. İşte kişi Allah ile ona ortak koştuğu putları ve kendi nefsi arasında cehalet, zulüm ve basiretini örtenen bir örtü içinde taksim yapan kişilerden olmamaya dikkat etsin. Çünkü insan çok zalim ve çok cahil olarak yaratılmıştır. Zulüm ve cehil ile nitelendirilen bir kişiden nasıl insaf beklenebilir ki? Halika insaf etmeyen bir kişi nasıl halka insaf edebilir? Nitekim bir hadiste Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ey Ademoğlu, bana karşı insaflı olmadın. Benim hayrım sana ulaştığı halde senin şerrin bana yükselmekte. Ben sana muhtaç olmadığım halde nimetlerimle kendimi sana sevdiriyorum. Sen de bana muhtaç olduğun halde isyanlarınla beni ne kadar gazaplandırıyorsun. Çok cömert olan melek benim katıma daima senin çirkin amelinden çıkmakta. Yine bir hadis-i şerifte Cenab-ı Rab, ey Ademoğlu, bana karşı hiç insaflı değilsin. Seni ben yarattığım halde sen başkasına kulluk ediyorsun. Senin rızkını ben verdiğim halde sen benden başkasına teşekkür ediyorsun. Kendi nefsine insaflı olmayan kişi başkasına nasıl insaflı davranabilir? Nefsine çok çirkin bir şekilde zulmeden, zararı için son derece gayret eden, en büyük lezzeti aldığını zannettiği halde ondan mahrum kalan, nefsini mutlu edeceği ve nasibine ulaştığı zannıyla son derece yorulup sapıklık yaparak Allah'tan olan nasibinden mahrum kalan, yetiştiği ve geliştiğini zannettiği halde nefsini son derece örten, yüceldi zannıyla onu son derece küçülten kişiden, yani kendisine karşı insafı ters düz eden böyle bir kişiden nasıl başkalarına karşı insaf beklenebilir? Kişi nefsine böyle olursa başkalarına karşı nasıl olacağını düşünüyorsun? Ammar'ın üç şeyi kim şahsında bir araya getirirse imanı da toplamış olur. Nefsine karşı olsa da insafı elden bırakmama, herkese selam verme, fakir iken sadaka verme sözünün gayesi de hayrın esas ve ayrıntılarını ihtiva eden bir tavsiyedir. Herkese selam vermede tevazu hali mündemiştir. Şöyle ki, selam veren kişi hiçbir kimseye karşı kibirlenmez. Aksine küçük büyük, şerefli miskin, tanıdığı tanımadığı herkese selam verir. Kibirli kişi ise bunun zıttına hareket eder. Çünkü kibirli kişi kibrinden ve büyüklenmesinden dolayı kendisine verilen selama karşılık vermez. Böyle bir kişi başkalarına nasıl selam verir? Fakir iken infak ise ancak Allah'a güven gücünden, infak edilen şeyin bedelini Allah'ın vereceğine imandan ileri gelir. Keza kesin inanç, tevekkül, merhamet, dünyada züht ve gönül zenginliğinden sadır olur. Aynı şekilde fakir iken infak, infak ile fakirliğin geleceğini söyleyen kimsenin vaadini, kötülüğü emredenin sözünü tekzip etmekten ileri gelir. Kendisinden yardım istenen ancak Allah'tır. Çocuklara ve kadınlara selam verişi. Aleyhissalatü vesselam bir keresinde çocukların yanından geçti ve onlara selam vermiştir. Yine Aleyhissalatü vesselam bir gün bir grup kadının yanından geçti, onlara eliyle işaret ederek selam vermiştir. Yine kadınlardan bir grup Allah Resulü yanımıza geldi ve bize selam verdi demiştir. Mescitte selam. Aleyhissalatü vesselam adeti üzere mescide girerken önce iki rekat tahiyyetül mescit namazı kılar, daha sonra cemaatin yanına gelerek onlara selam verirdi. Konuşmadan önce selam. Aleyhissalatü vesselam evlerine gece vardığında uykudakileri uyandırmayacak, uyanık olanların ise duyacağı bir tarzda selam verirdi. Selam adabı. Aleyhissalatü vesselam bir cemaatin kapısına geldiğinde kapıya doğru yüzüne tam dönmez, fakat kapının sağ ve sol yanına doğru çekilir ve Esselamu aleyküm, Esselamu aleyküm derdi. Kendisine doğru yönelen kişiye bizzat kendisi selam verirdi. Yanlarında olmayan kişilere selam gönderirdi. Başkalarına ulaştırmak için selam alırdı. Nitekim kadınlarından en doğru sözlüsü Hatice bin Hüveylid'e Cibril'in Allah'tan getirmiş olduğu selamı almış ve Cibril'in şu sözünü nakletmiştir. Şu Hatice sana yemek getirmiştir. Rabbinden ona selam söyle. Benden de onu cennette bir köşküle müjdele demiştir. Yine Ayşe annemize bu Cibril sana selam söylüyor buyurmuş. Ayşe annemiz de ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatü, bizim göremediğimizi görüyorsun demiştir. Allah Resulü'nün selam alırken adeti selamın sonuna ve berekatü'yü da eklemesidir. Bir adam gelip Esselamu aleyküm diye cevap selam verdi. Aleyhissalatü vesselam selamı aldı ve 10 sevap kazandı dedi. Sonra adam oturdu. Daha sonra başka biri geldi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye selam verdi. Aleyhissalatü vesselam selamı aldı ve 20 sevap kazandı dedi. Adam sonra oturdu. Başka biri daha geldi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh diye selam verdi. Aleyhissalatü vesselam selamı aldı ve 30 sevap kazandı buyurdu. 'İstizan. Ses geliyor mu? Sesim kesildi mi? Arkadaşım biri özelden yazmış. Ses var mı? Tamam. Allah razı olsun. Hepinize aleyküm selam ve rahmetullah. Kanala bakmadığım için hakkınızı helal ettim. Biraz yoruldum. Şu cilt bitsin diyorum. Aleyhissalatü vesselamın eve girerken izin istemesi. İzin isteme adabı. Aleyhissalatü vesselamın izin isteme 3 keredir. İzin verilirse girersin, aksi halde dönersin buyurmuştur. Yine Aleyhissalatü vesselam Efendimiz izin isteme göz için emredilmiştir buyurmuştur. Yine Aleyhissalatü vesselam odasının bir deliğinden evin içine bakan kişinin gözü çıkarmayı istemesi ve izin isteme göz için emrolunmuştur demiştir. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şayet bir adam izinsiz olarak senin evinin içine baksa sen de ona çakıl atsan böylece onun gözünü çıkarmış olsan sana hiçbir günah yoktur demiştir. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kim bir grubun bulunduğu eve onların izni olmaksızın bakarsa onlara o kişinin gözünü çıkarmaları helal olur buyurmuştur. Bu hadislerin hepsini Buhari ve Müslim'de bulabilirsiniz. İzin istemeden önce selam. Aleyhissalatü vesselamdan sahih olarak hem fiilen selam vermiş olma hem de öğretmek için selam vermenin izin istemeden önce olduğu nakledilmiştir. Bir adam kendisinden izin istedi ve gireyim mi dedi. Aleyhissalatü vesselam başka bir kişiye bu adamı çıkart ve ona izin istemeyi öğret dedi. O adam o şahsa Esselamu aleyküm girebilir miyim de dedi. O şahıs bunu işitir işitmez Esselamu aleyküm girebilir miyim dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatü vesselam ona izin verdi. Yine Aleyhissalatü vesselam su içtikleri bir yerde hanımlarıyla birlikte bulunurken Ömer girmek için izin istedi. Esselamu aleyke ya Resulullah. Esselamu aleyküm. Ömer girebilir mi demişti. Aleyhissalatü vesselamın selam vermeden yanına giren Kelede bin Hanbel'e dön Esselamu aleyküm gireyim mi de buyurduğunu bildirmiştir. Demek ki izin isteme sadece selamdır. 3 kere istersin. Eğer cevap gelmezse döner gidersin. Evet. Aleyhissalatü vesselam izin isteyince sen kimsin denildiğinde falan oğlu falan diyerek künyesini veya lakabını zikretmesi ve sadece ben demesinin onun adediydi. Nitekim Cibril'e Miraç gecesinde sema kapısı açıldığında melekler kim o dediler? O da Cebrail dedi. Bu durum her semanın kapısında aynı şekilde tekrarlandı. Davetin izin sayılması. Aleyhissalatü vesselam bir şahsın diğer bir şahsa gönderdiği elçisi onun için izin vermesidir buyurmuştur. 3 mahrem vakit. Cenab-ı Hakk'ın kölelere, buluğa ermemiş çocuklara sabahtan önce öğlen haylule vaktinde akşam uyku vaktindeki 3 mahrem vakitte emretmiş olduğu izin istemeye gelince İbn Abbas bunu emreder ve insanlar bununla amel etmeyi terk etmişlerdir derdi. Evet. Şayet evde kapının açılması veya perdenin kaldırılması veya girenin çıkanın gidip gelmesi gibi girmeye dalalet edecek ve izin alma manasına gelecek bir hareket olursa izin almaya gerek kalmaz. Şayet hareket bu manaya gelmezse mutlaka izin gerekir. Ayetin işaretiyle bu hüküm bir illetle muhalleldir ki o bulunduğunda hükümde bulunur, o bulunmazsa hükümde ortadan kalkar. En doğrusunu Allah bilir. Aleyhissalatü vesselamın aksırma konusundaki tutumları. Aksırma ve esnemesi. Aleyhissalatü vesselamdan Cenab-ı Hak aksırmaktan hoşlanır, esnemekten ise hoşlanmaz. Sizden biri aksırıp da elhamdülillah dediğinde o hamdı işiten her Müslümana yerhamükellah demesi bir vaciptir. Esnemeye gelince o ancak şeytandandır. Bundan dolayı sizden biriniz esneyeceği zaman gücü yettiğince onu engellemeye çalışsın. Çünkü sizden biriniz esnediğinde şeytan ona güler buyurmuştur. Evet. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sizden birisi aksırdığında elhamdülillah desin. Kardeşi veya arkadaşı yerhamükellah desin. Kardeşi ona yerhamükellah dediğinde o da yehdikumullah ve yusluh balekum desin. Evet. Bu da Müslümanın Müslüman üzerindeki 6 haklarından birisi. Aksırmanın faydaları. Kişinin beyninde biriken ve şayet orada kalsalar ağır hastalıkların meydana gelmesine neden olacak buharların aksırma suretiyle dışarı çıkmasından ötürü aksıran kişi bir nimet ve menfaat kazanmış olduğundan hem bu nimetten dolayı hem de vücut için yer sarsıntısı gibi olan bu sarsıntının arkasından organların düzelmesi ve uygun şeklini muhafaza etmesinden dolayı o kişinin Allah'a hamd etmesi meşru kılınmıştır. Bu sebeple semmetehu ve şemmetehu denilir ki bunların aynı anlama geldiği söylenmiştir. Evet. Semmete kelimesi aksırma adabı hususunda aleyhissalatü vesselamın tutumu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aksırdıklarında mübarek elini veya elbisesini ağzı üzerine koyar ve sesini azaltır veya onunla sesini kısardı. Nezleden ötürü aksırma. Aleyhissalatü vesselamın huzurunda bir adam aksırdı. Yerhamükellah dedi. Sonra bir kere daha aksırdı. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam adam nezledir buyurdu. Yolculuk adabı. İstihare duası. Aleyhissalatü vesselamdan sizden biriniz bir işe yürekten karar verdiğinde farz değil istihare niyetiyle nafile olarak 2 rekat namaz kılsın. Namazdan sonra şöyle dua etsin. Ya Rab, hakkımda hayırlısını bildiğim için katından hayırlısını bildirmeni dilerim. Her şeye gücün yettiğinden tarafından beni güçlendirmeni dilerim. Ya Rab, hayırlı olanın açıklığa kavuşmasını ve takdirini senin o büyük fazıl ve kereminden isterim. Allah'ım, senin her şeye gücün yeter. Halbuki benim yetmez. Sen her şeyi bilirsin, halbuki ben bilmem. Şüphesiz sen aklımızın kuşatamadığı her şeyi pek yakından bilirsin. Ya Rab, şu karar verdiğim iş, dinim, dünyam ve ahiretim için hayırlı ise bana nasip et. Beni buna muvaffak kıl, kolaylaştır ve mübarek kıl. Eğer bu işim dünya ve ahiretimde benim için kötü ise onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Hayırlısı neredeyse bana onu takdir et, beni onunla hoşnut et. İstihareden maksat Allah'a tevekkül etme, ona işini havale etme, onun ilim ve kudretiyle kısmet arama, onun kulu için seçtiği şeyi güzel bulmadır. Bunlar Allah'ın hükmüne razı olmanın gereklerindendir. İman halavetini tatmamış bir kişi her ne kadar olaydan sonra Allah'ın hükmüne razı olsa da onun durumu böyle değildir. İşte kişinin tevekkül etmesi ve sonucunda da Allah'ın hükmüne razı olması onun saadetinin alametidir. Yolculuğa çıkışı. Aleyhissalatü vesselam hiçbir yolculuğa şöyle dua etmeden oturduğu yerden kalkıp gitmezdi. Allah'ım yolculuğa başladım, sana yöneldim, sana sığındım, sana tevekkül ettim. Allah'ım güvencem sensin, umudum sensin. Allah'ım beni meşgul eden, meşgul olmadığım ve benden daha iyi bildiğin şeylerde bana destek ol. Teminatın yüce, övgün büyük, senden başka ilah yoktur. Allah'ım bana takva azığı lütfeyle, günahımı bağışla, her nereye yönelirsem beni daima hayra yönelt. Amin ya Rab. Sonra yolculuğa çıkardı. Yine aleyhissalatü vesselam bineğine bindiğinde 3 defa tekbir getirir ve bunları emrimize veren Allah'ın şanı ne yücedir. Yoksa bizim takadımız bunlara yetmezdi. Biz elbette Rabbimize döneceğiz ayetini okurdu. Daha sonra şöyle dua eder. Allah'ım bu yolculuğumuzda senden iyilik ve takva diler. Bize senin razı olacağın işlere muvaffak kılmanı isteriz. Allah'ım bu yolculuğumuzu bize kolaylaştır. Uzak yolumuzu yakınlaştır. Allah'ım seferde dost, geride kalan ailem için halife ancak sensin. Allah'ım yolculuğumuzda bize arkadaş, geride kalan ailemize halife ol. Seferden döndüğünde de aynı duayı tevbekar olarak günahlarımızdan dönerek Rabbimize kulluk ve ona hamd ederek geri geldik cümlelerini ekleyerek yapardı. Ashabını uğurlaması. Aleyhissalatü vesselam ashabını sefere uğurladığında her birine dinini, emanetini ve işlerin akıbetini Allah'a emanet ederim derdi. Yol arkadaşlığı. Aleyhissalatü vesselam yolculuk için tek başına yola çıkmayı hoş karşılamaz ve şayet insanlar tek başına olmanın sakıncasını bilselerdi hiçbir kimse tek başına gece yola çıkmazdı derdi. Yolculuk duaları, bunu daha önce bolca yaptık. Yolculuktan dönene sarılması. Aleyhissalatü vesselam seferden dönen kişiye sarılırdı. Gelen kişi akrabasından, ehli beytinden olursa öperdi. Bazı dua ve tavsiyelerine gelecek olursak, nikah duası. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz diyerek Hutbetül Hace'yi okur ve insanlara ilan edin derdi. Yeni evlenen birisini tebrik ederken Allah mübarek etsin, seni mutlu kılsın. Allah ömür boyu birlikte mesut olarak yaşamanızı ihsan buyursun derdi. Sizden biriniz ailesine yaklaşacağı zaman Allah'ın ismiyle başlarım. Ey Allah'ım bizi şeytandan, şeytanı da bize vereceğin zürriyetten uzak tut derdi. Sevinip böbürlenen kimseye öğrettiği dua, Cenab-ı Hak bir kuluna hanım, mal ve çocuk nimeti ihsan ederse o kişi maşallah bu Allah'ın dilediği ve ihsan ettiğidir. Allah'ın yardımından başka hiçbir kuvvet yoktur demelidir. Bağına girdiğinde maşallah kuvvet yalnız Allah'ındır desin buyurmuştur. Üzüntülü bir kimseyi gördüğünde seni uğrattığı dertten bana afiyet veren, beni yarattıklarının birçoğundan bu şekilde üstün kılan Allah'a hamdolsun derse o dert onun başından ebediyen gelmez buyurmuştur. Yine ey Allah'ım iyilikleri getiren ancak sensin, kötülükleri çeviren ancak sensin, senin kuvvet ve kudretinden başka kuvvet ve kudret yoktur buyurmuştur. Kötü rüya gören birisine ise evuzu çekip sol tarafa tükürmesini, hiç kimseye anlatmamasını, hala etkisinde kalıyorsa kalkıp iki rekat namaz kılmasını tavsiye etmiştir. Aleyhissalatü vesselam vesveseye karşı o Allah evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır ve her şeyi bilendir deyip İhlas suresini okumayı bizlere tavsiye etmiştir. Öfkelenen kişiye abdest almasını, yerini değiştirmesini, evuzu çekmesini ve Allah'a sığınmasını emretmiştir. Hoşlandığı kimselere duası ise sevdiği bir şey gördüğünde nimetiyle hayırlı şeyleri tamamlayan Allah'a hamdolsun. Hoşlanmadığı bir şey gördüğünde de her halükarda hamd Allah'adır buyurmuştur. Eşek anırdığında şeytandan Allah'a sığınmış, horoz öttüğünde Allah'a hamd etmiştir. Her toplantıda Allah zikredilmelidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim bir topluluğun arasına gelir, çok gürültü yapar ve oturduğu yerden kalkmadan Subhaneke, Allahümme ve bihamdike, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfuruke ve etubu ileyh derse, o mescitte işlediği bütün günahlar mağfiret olur demiştir. Uykuda korkan kimseye ise, ey yedi kat göğün ve gölgelendirdiklerin Rabbi, yedi kat yerin ve üzerinde taşıdıklarının Rabbi, şeytanların ve saptırdıklarının Rabbi olan Allah'ım, bütün yaratıklarının şerrinden bana saldırmaları ve zulmetmelerinden beni koru. Senin yardımın yüce, övgün büyük, senden başka da ilah yoktur. Amin ya Rabbi. Söylenilmesi hoş karşılamadığı sözler, midem bulandı, fenalaştım demeyi tavsiye etmiştir. Çokça yemin etmekten nehyetmiştir. Ben bana ait benim katımdan kelimeleriyle azgınlaşmaktan son derece sakındırmıştır. Zira bu üç lafızda iblis, firavun ve karnın ayaklarının kaydığı kelimelerdir. İblis, ben onlardan daha hayırlıyım. Firavun, Mısır'ın mülkü ve saltanatı benimdir. Karun, ben bu mülkü benim katımda bulunan ilimle elde ettim demiştir. Ben kelimesinin en güzel kullanılışı, ben günahkar, ben hatalı, ben af dileyen, ben günahını itiraf eden bir kulum gibi yerlerde bana ait kelimesinin en güzel kullanılışıdır. Günah, suç, meskenet, fakirlik, hakirlik bana aittir gibi yerlerde benim katımdan kelimesinin en güzel kullanışı ise ciddiyetimi, şakamı, hatamı, kastımı ve benim katımdan sadır olan her şeyi mağfiret et cümlesindendir. Bu ciltte burada bitti. Allah ahirette azık eylesin. Rabbim doğrulara uyanlardan eylesin. Burada akşam ezanı okunuyor. Rabbim amelleri makbul olan samimi kulların arasına bizleri de katsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubli velhamdülillahi rabbil alemin. Hepinize selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.